bitmez demiş. Kırmızı gül bitmeyince dertli bülbül ötmez demiş. Kırmızı gül bitmeyince dertli bülbül ötmez demiş. Bülbül havastır ötmeye, sarılıp güle yatmaya, bahçıvan gülü satmaya, gül kadrini bilmez imiş. Bahçıvan gülü satmaya, gül kadrini bilmez imiş. Bahçıvan satma bu gülü, haramdır parası pulu. Ağlatma dertli bülbülü, gözyaşını silmez imiş. Ağlatma dertli bülbülü, gözyaşını silmez imiş. Bülbül güle hayran olur, hayran olur, seyran olur. Bazı insan gafil olur, gafil arif olmaz imiş. Bazı insan gafil olur, gafil arif olmaz imiş. Şah hatayım ölmeyince, tenim kura bulmayınca, dost dosttan ayrılmayınca, dost kıymetin bilmez imiş. Dost dosttan ayrılmayınca, dost kıymetin bilmez.